Herregud, så varmt det her. Det blir jo ikke kaldt om natta en gang i dette landet her, jo. Bare prøv å sove. Ja, så sover vi med disse her lydene av de dyra overalt. Ja. Det føles at det vrimler av dyr rundt deg overalt. Nei, det bare, det kommer ikke nær leiren her, vet du. Hva jobber? Au! Au! Hva er det for noe? Jeg er bitt av en brilleslange! Brilleslange? Hvor den? Der! Jeg skal ta den! Slapp av! Gunnar, motgift på husken der borte! Slapp av! Det ikke brilleslange, det bare vanlig indisk snog. Ta det med ro, det ikke noe farlig. Slapp av, vet du. Ta det med ro, du har bare hypokondre, vet du, Arne. Arne? Hei, hva? Ja, verden det bare. Det ikke noe brilleslange dette her, sånn. Det jo ikke noe brillemønster på. Å faen, kontaktlinser.